ta, limonata, cafă sânda, cuculeta. Nata, nata, limonata, cafă sânda, cuculeta. E linda var el malı tuta, yudum yudum içti bir solukta. E linda var el malı tuta, yudum yudum içti bir solukta. Nata nata, limonata, kafasında kukuleta. Nata nata, limonata, kafasında kukuleta. Kafasında kukuleta. Nata nata, limonata, kafasında kukuleta. Elinde var elmalı tuta, yudum yudum içti bir solukta. Elinde var elmalı tuta, yudum yudum içti bir solukta. Nata nata, limonata, limonata, kafasında, kafasında, kukuleta. Kukuleta, nata nata, nata nata, limonata, limonata, kafasında, kafasında, kukuleta. Kukuleta, bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç. Limonata.